انه بشکدا شیطان لکم تاسو دفارا عدو مبین دشمن نخکارا وصل اللہ السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 ان سی ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 د حمولتن او د فرشانا بدل له پدی اعتبار منصوب ده یادې منصوب ده بنا بر فعل محذوفا وانشانا ثمانيه ازواج یا فعل ورته محذوف ده کلو ثمانيه ازواج ثمانيه ازواج پیدا کړی دي مونږه ات اقسام زوج دا په معنا د فرد مرضی په معنا د جوړې مرضی د دې کې د ازواج معنا دا افراد یعنی اته قسمه زناور او حیوانات الله وی موږ پیدا کړی او دا می تاسو لپاره ای بندگانو حلال ګرځولي نو مشرکان او توي اولی پدې کې باز پزان حرام وای باز ناری رو د پار حلال وی زنانو بانے حرام وی د ځان نولی او قانون شریعت او دین جوڑ وی ثمانیت ازواج پیدا کری دی منگا ات کسما د زناورونا منت دو انثنین د گڑو ندی دو کسما یعنی پا گڑو کی نرو مادر نو دو اقسام دا غی نشول ومن المعز اثنين او د بيزون دي دو قسوا نر او ماده نو دا سلور اقسام شول اورستو آیات کی اور پسی سلور اقسام ذکر کئ قل ور تو فرمایا اے حبیب ار ذکرینی آیا نارینا او مذکر پدی حیواناتو کی حرم حرام کړی دی الله امل انثین یا کپدی کی اغا مادی امشتملت یا حغا چی احاتکلی دا علیه پاغیبانی ارحام الانسین اغا رحیمونو دا میندو دا مادو دا قرآن پاک یو دا سی دلیل ذکر کرے چی مشرکان بالکل چپ پاتی شیوی تا سکورا مخ کی نواو ری دل مشرکانو ببازی فصل او د باز حیوانات مبارک وی چې د دې استعمال حرام دی او ممنوع دی او کله به وی د دې حیوانات په هیټو کې چې سدي نو هغه زموږ د نارینه او د پارا حلال دی او خاص دی او په زنانو حرام دی د دې کې رب العالمین خپل حبیب ته وی چې زما حبیب دای ته وایا دا ات اقسام دی د حیواناتو د ګډو بيزون دوا د ګړو ندوا د بيزو ندوا د خانو ندو قسما او د غوانو ندو قسما ته قسمونه دي دا راته وایي چې پدې کې مذکر حرام دي او کپدې کې مؤنث حرام دي نو کدي کې مذکر حرام دي نو بیا وټول حرام وي ګډبم حرام وي بيزبم حرام وي دارنګي اوخبم حرام وي غويبم حرام وي یا کپدې کې مؤنثات حرام دي یا هغه چې پاغه باندې رحیمونه د میندو د مادو مشتمل دي نو رحیم کې دوه قسمه سيزونه یا پکې نر بچي وي او یا پکې ماده بچي وي نو کچره تاسو وایي چې پر رحیم پس مشتمل دی هغه حرام دی نو بیا خو نارینا او زنانا مذکر او مؤنث ټول پکې حرام شو نبئونی بعلم خبردارې راکې ما تپس علم سرا سه دلیل پیش کړي ان کنتم صادقین کہ یہی تاسو رشتی دی تاسو چې دې سيزونو ته حرام وای او ځنې پکې حلال ګرځوي ځنې حرام ګرځوي نو څه دلیل پیش کړي ځکه دلیل داد انسان د صداقت علامه نبئونی بعلم خبردارې راکې ما تپس علم سره ان کنتم کچری یہی تاسو صادقین رشتی دی ځکه دای ګوره قران پاک داسې دلیل ذکر کوي چې مفسرینو ذکر کړی دی ټول بس چپ پاتې شو. دای به د دې حیوانات په خېټه کې چی دی لکایات یوسل یو کم سلو ختم کی وي وقالو ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. وی د دې حیوانات په خېټو کې چی دی د نارینه او د پاره حلال دی او په زنانو حرام دی. او کله به دا فصل او دا زناور حرام دی سورلی حرام ده نو رب العالمین ورته وای او فرمایل چې دی کې مذکر حرام دی یا که مؤنثات یا هغه چې پاغه باندې رحیمونه د مادو مشتمل دی. ومن الابل اثنین او دو خانو ندی دو قسم نر او ماده ومن البقر اثنین او دو غانو ندی دو قسم نر او ماده. قل او فرمایا اے حبیب آد ذکرین آیا مذکر پدے کی چاہا غوئے دے یا اخد حرما حرام کری دی اللہ عمل انسین یا کاغ مادے چی اخدا او غوادا ام مشتملت یا حغا چی مشتمل لے احاتا کری دا علیہ پاغیبانے ارحام الانسین اغرحیمونو دمیندو دمادو. ام کنتم آیا وی تاسو اے مشرکان شہداء حاضر و موجود اذ وسواکم اللہ بهذا چه کل وصیت کولو تاسو تا اللہ پدے چه تاو سر دلیل نشتا دا اسمانی کتاب سر دلیل نشتا دے یو نبی دے طرف نا دلیل نشتا او تاسو بیام پدی اتو اقسامو کی دزان نا حرام و حلال جوڑوئی نو آیا دا حیوانات چې الله پیدا کړ نو تاسو حاضر او موجود وی چې تاسو له پدی وصیتو کو چې دا شی غنی پکې حلال دی او دا حرام دی نو چې کله دلیلم در سره نشتا تاسو موجودم نو وی او دا غي باوجود زنه ته حرام وای زنه ته حلال نو دا خو لازمه شو چې تاسو په الله دروغ جوړوي. فمن ازلمو نشته دلوی ظالم ممن دها غچانا افترا چی جوړ کړی دی علی الله کذبن په الله رب العزت باندې دروغ لیذل الناس دید پار چی گمراه کی خلق بغیر علم بغیر دلمنا دها غچان الوی ظالم نشتا چې هغه رب العالمین دروغ جوړی او خلق بغیر د علم نه علم ورسره نشته خلق گمراه کی دی وجنا یو سړی سره علم نینو اغلد مسائل و فتوی ورکول نی پکار لکه آخر زمانی په فتنه کې یو دا فتنم دا چې جاهلان او خلق نو خلق علما او دینی مشران جوړ کی اينه به خلق د مسائل ته پوښونه کوي اغه به بلا علم بلا دلیل فتوی ور کوي نو په خپل بم گمراهان کیږي او نور بم گمراهان کوي. ان الله بیشک الله رب العزت لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکوی قوم ظالمانو تا. اوس درست آیات مبارکه کی وای چې اے مشرکان تاسو خود ځان نه حرام جوړوي د ځان حرام م جوړوي که حرام په جندل غواړی نوراشی چیزې درته بیان کړ. قل او فرمای اے حبیب لا اجدو ظلمم فی ما باغس کی اوحی الیا چې وحی کړی شوی د ماتا محرمن یو حرام کړی شوی شی علی طاعم په یو خړون کی باندې یطعمه چې غخوری غیلرا الا ان یکون میتتن مگر دا چې وی دغه شی میتتن مردار او دمن یا وی نه وی مسفوحن بیدل شوی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر وی فانه رجسن نو بیشک دا غوخد خنزیر یا بیشک دا مذکور سیزون رجسن گنددی او پلیتی او فسقن یا غشه چی خاون دنا فرمانی دی اغسد احلا چی آواز پورت کڑی شوی دی لغیر اللہ دا پارد نزدیکت دا غیر اللہ بیهی پاغی بانی دا سلور سیزون وی حرام دی نو که حرام تاسو پی جندل غواړی نو راشی چې حرام در ته بیان کم ورسلور سیزونه ذکر کل مردارا وینا بایدل شوی وحد خنزیر نظر ما نختا نظران شکرانا ما سیواد اللہ دنمن دبلچا وی دا سلور سی زن حرام دی. آیات مبارکہ کی گورا اشکالو سوچو لکوئی آیات دا سی معناوی چی مالک موحید اللہ حبیب وی شوی نو پاغی کی حرام ندی مگر دا سلور سی زن دی حالان کی پا قرآن و سنت کی خو دیر محرمات تی دی سلور ان علاوہ دا دی سلور ان علاوہ دیر محرمات تی نو دا دی دی کی سلور ان ذکر کری داغی علماء مختلف جوابونه کړي. تفسیر خازن کې موئی چې دی آیات کې کم حرام ذکر دي د علاوه نور ډیر حرام دي او داغی وګ تفصیل ذکر کړي. دی آیات مبارکه کې چې کم سیزونه حرام ذکر کړي د نه علاوه نور ډیر حرام دي. بدل تسرنګ وایي چې حرام د غسلور سیزونه دي به داغی سو جوابونه ذکر کړي او احادیثی ذکر کړي چې سور روایاتو کې ډېر سي زونو د حرمت ذکر راغله. جمهور علما پدی دي چې حرام دي سلورو کې حصر نشته بلکې دین علاوه نورم حرام دي. لکه ګورا دا کورنی خرونا چې خلک ساتي دا حرام دي. اعلان کې د آیات کې ذکر نشته. روایاتو کې داغه حرام والے راغله. دارنګه دا هر د داړو حیوان چې غنور حیوانات ماتي دارنگی هر اغا پرنده چه غبل حیوان اخکار کئی او پپنجوی ماتئی. دام حدیث کی راغلی کلو ذیناب من السبا هر د داڑو والد درندگانونا. دارنگی حدیث پاک کی راغلی مقدام ابن مادی کا رب رضی اللہ عنہ نا روایت تے دی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزلو فرمائل الا حل عصا رجل خبردار شئی نیز دیرے چی او سڑے بئی زما حدیث بور تورسی گی او دب تکیا والی پخپل بالخ بانے نتیبوی بیننا و بینکم کتاب اللہ فما وجدنا فیه حلالا استحللناه وما وجدنا فیه حراما حرمناه. وی بباز زمون خود پارخو کتاب اللہ دے دیکی کم حلال دیا غب حلال گنو دیکی حرام دیا غب حرام گنو و انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ تعالی. کم سی زونه چې الله حبیب حرام کړی هغه ردا سی دی لکه سرنګي چې رب العالمین حرام کړی دی. دا حدیث امام ترمذی په دې طریقه ذکر کړي. نو ډېر سی زونه دا حرام دی او دا غي ذکر پر روایتو کې راغله. نو دې آیات علماء کرامو مختلف جوابونه کړي. یو جواب دا دی چ جاهلیت والا بدا سلور سیزونا حلال غنل دا کوم چې دی یاد کړي. نو دا آیات یو معنا دا دا چې حرام بل څه ندی مگر دغه دی چې دا تاسو ورته حلال وای. لکه یو څه ګناه کوي او هغه بل څه له ګناه نه وای نو سو کولای چې ګناه هم دغه دلاته چی کې. نو مشرکان بدا سلور سیزونا حلال غنل نو مبالغتن ورتوی چې حرام غته وی چې دنیا کې نور او دینه مگر د غدید آتا اوس چې کم کوي. ځکه دې سلور سيزونو تبا دای حلال وي دې ته بدای حلال وي. دیم جواب دار چې کم وخت د الله حبیب ته د آیات نازلې دنو په دغه وخت کې دغه سلور سيزونه حرام کل لاجد فی ما اوهی الیا یعنی فی هذا الوقت زنممم پاغس کی چی وحی کڑی شوی دا ما تا اس کم وقت کی چی دا آیات نازلی دو نو دغ سلور حرامو دین پس نور حرام دا را نازل شلو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی بیانو کو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی بیانو کو قلو فرمائے لا جدو فی ما اوہی علیہ زنم من پاغس کی چی وحی کڑی شوی دا ما تا اس محرمن یو حرام شے علا طواعمن پیو خڑون کی بانے یت عموہو چی اغا خوری غیلر مگر دا سلور دی دینا پس گورا پورنی خورونا حرام شل دا درندگان حیوانات حرام شل دا غینا پس شراب حرام شل. دا اللہ حبیب یو یو خبر ذکر کا لکہ دے دیکھ ابن کثیر ذکر کری امام قرطبیم ذکر کری او دا دیر پاروائی وصل کیلئے کہ امام قرطبی دا حرام و حلال و دیر تفصیلی وضاحت ذکر کرے او دا ائمہ کرامو مذاہب ذکر کرے او دا یو خبرت دیر پارا ذکر کرو چی دی علاقہ کی باز خلق دا شکون خوری دا حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی دا شکون بارا کی تاسو مر تشکر وایې کنه وای خبيثه من الخبائث دا پلیت ته د پلیتونه دي کې باز علاقو کې اخکار کوي او خوري او هغه وجه دا ده چې د باز فقها او ضعيف اقوال نه پائے کې لیکلي چې دا شی رواه هغه قول ضعيف ته چې کوم فقها لیکلي چې دا شی رواه حدیث دا ابو داود شریف دی دا مشکا شریف کې ذکر کړل او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلکم دار دا اللہ حبیب فرمائی خبیثت من الخبائث دا خو کو پلیتو کی پلیت تے گنداو کی گندر ہے ندین اپس دیر سیزون چراغی تفصیل دیرے کی مفسیری نو ذکر کرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توہی شوے او آغا سیزون حرام کری دی اللہ ان یکون میتتن مگر دا چیوی میتتن مردارا او دمم مصفوحن یاوینا بیدلی شوے او لحم خنزیرن یا غخد خنزیر فإنه رجس نبشك دا مذکور سی زنا گندا او پلیتی او فسقا یا غشی چ خاوند نا فرمانی دے علماء لیکلی فسق نہ مراد دے دے کی فسق گور وئی د دین د تابعدارای نہ وتو تا فسق ستوی الخروج عن طاعت د تابعدارای نہ وتل کلا عملی فسق وین پاغی سره کافر کی نہ خو گنہگاری کی او کلا فسق عقیدتن وی پاغی سڑے د اسلام د دائره نوزی نکم مسلمان د بابا ولی شہید ونی گٹی بت پنم بانے نظرانا شکرانا دیک جنڈا غلاف یا بل سشے نظر منی ندے پہ اتفاق دو لماو د اسلام د دائره نووت و مرتد دے داغ نکاح کوئی اغ نکے ختم شوی زکا تفسیر معارف کی ذکر کری پہ تفسیر د سورہ بقرہ کی وی علماء اجماع دا لو ان مسلما ذبح ذبیحتا وقصد بذبحها التقرب الى غیر الله سوار مرتدا وذبیحته ذبیحه مرتد د مسلمانان علماء اتفاق دی یو مسلمان کی او گډ یا بل شش ذبح کو او مقصد پدی کی غیر الله ته ځان نزدې کولی چې دا بابا ولی شهید بوته ونا غټه زمانہ خوشاله شي او زمانہ کارونو کی نو دے دے اسلام دے دائرے نووت پیرمان کی عبدالوحاب رحم اللہ ذکر کری ویزابہ مشرکن والمذبوحت میتتن و امرأتہ بائنتن کم سڑے دے غیر اللہ پا نمگڈان غان بیزی میخ زبح کئی نو دا مشرک دے دا کم شے چی پا بسم اللہ اللہ اکبر زبح کو خو نظر منلے و دا بابا دا نم دا مردار دے او دا دی ایک سڑی خزد دا نکاہ نوتے دا نکاہ فسخ شوی او فسقا اوحل لغیر الله به یا غشی چې خاوند نه فرمانی دي یعنی سړی په اسلام د دایری نوزی هغه څه دی اوحل چې आवाज را پورته کړی شوی دی لغیر الله د پار د نزدې کټ د غیر الله به پاغې باندې فمن استرا اسوک چې محتاج کړی شو د لوګي نه مړکیږي او بل څه شي نشتا او دغه مردار پرتا دا دارنگی وینا بایدلی شوی پرتا دا وخد خنزیر پرتا دا دارنگی دا غیر اللہ دنم نظر پروت تے فمنیس تر راغ سوک چه محتاج کریشو غیر باغن نوی نافرمانی کونکے ولا آدن او ند حد نتجاوز کئی فا ان ربک بیشک رفستا غفور الرحیم بخون کے و محربان علی او دیئے کہ گرد آسیو نوی چگنی دا غشے بس دا پاروس حلال شو وی حرام والے پخپل زے برقرار دے خودے دا لوگی نمر کی گی نو دا غا حرام دی اخری دل پا دا غا وقت کی دا غی دا خوڑو گنا نشتا بلکی جیش شوی دے ورطا خوزمونگ مذہب حنفی دار دور دی اخری چی مرگ نا پیزان بچ کی فا ان ربک بے شکر افستا غفور الرحیب بخون کے دے او محربان دے تیسر نگوری ثمانیت آزواج پیدا کړی دی مونږه الله او یت قسمونه د زناورونا من الذئن اثنين د ګړو نه دی دو قسمونا و من المعز اثنين او د بیزون دی دو قسمونا نرو ماده قل اذکرین ورتوایا آیا مذکر پدې کې حرم الله حرام کړی وی عملن سین یا کرم النساتو مادی اما اشتملت یا هغه چې مشتمل لے ایها تکڑی دا پاغی بانی ارحام الانسین اگر رحیمونو دا میندو نبیونی بی علم خبردار را تیمات بی علم پس علمی خبر سرا ان کنتم سوادکین کی ایتا سرشتینی وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَدُخَانٌ نَدِيدٌ وَكِسْمَنٌ رَوْمَادَا وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَدُخَانٌ نَدِيدٌ وَكِسْمَنٌ رَوْمَادَا قُلْ أَذْكَرِ وَرْتَوَايَا مُذَكَّر پدی کی حرم حرام کھڑی دی اللہ امنن سین یا کا حمادی ام اشتملت یا ہا چ مشتمل لے ہا تکڑی دا علیہ پاغی ارحام الانسین اغا رحیمونو دمیندو دمادو ام کنتم آیا ویتاسو شہداء حاضر و موجود از وصواکم اللہ بہادا کلچ وسیعت و حکم در کولو تاسو تالا بہادا پدی فمن ازلمو ننشت دلوی ظالم ممن داغچان افترا علاللہ کذبن چی جوڑ کری دی پا اللہ بان دروغ لیو دل الناس دیر پارا چی گمراکی خلق بغیر علم بغیر دیلمنا ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمانو تا قلو فرمائے لا جد ظلممم فی ما پاغس کی اوحی ایلیا چی وحی کڑی شوی دمات پدی وحکیم محرمن یو حرام کڑے شے شے علا توائمن پیو خڑن کی بانیت عموہو چی خوری غیلرا اللہ یکون میتتن مگر دا چیوی دی مردارا او دمم مصفوحن یاوی نبایدل شوی او لحم خنزیر یا غخد خنزیر فا انہو رجسن بیشک دا مذکور سی زنا گنداو پلیتی او فسقن یا شید نا فرمان ایده او حلا چی آواز را پورت کڑی شویده لغیر اللہ بیهی دا پاردن از دیکت غیر اللہ بیهی پاغی فمن از تر را وسوک چی محتاج کڑی شو او ناچار کڑی شو غیر باغن نوی نا فرمانی کونکے ولا دنو ند حد نتجاوز کئی او د مردار نه دمرو خړه چې ځان په مرګ نه بچ کو فین ربک غفور الرحیم بیشک رفستا بخون کې او مهربان دی دمخه آیات مبارکه کې الله رب العزت بیان کو د حرمت شرعیه چه شرعن مردارا وینا بایدل شوی وخد خنزیر او نظر د غیر الله حرام دے دیتا وی حرام شرعیہ او تحریم شرعی ولی رستو آیات مبارکہ کی ذکر کئی د تحریم قہری چه زن شے شرعن حرام نی واللہ پخوانو متنو بانے د قہر او د غضب د وجنا دای د گناہونو د وجنا بن کړو واللذین او په هغه کسانو باندې هادو چې يهودیانو حرمنا حرام کړو مونږه کل ذی ظفر ار یو خاوند نکونو یعنی کوم حیوانات چې راغی نکونو نو دا په مونږه حرام کړو کل ذی ظفر ار یو خاوند نکونو علماء کرام لیکلی زفر زی زفر امام مجاهد امام قتاده وی اغه حیوان تو وی مالیسا بمنفرج الاسواب من البهائم والطير اغه چ کلاو غتو والنی د زناور او د مارغانو نه د زناور او د مارغانو نه غتی کلاو کلاونی لکه علماء مثال ذکر کړي مثل لبل لقد اوه غتی کلاو کلاونی ونعام شتر مرغ داغی غتی کلاو ندی دارنګ د بتی غتی کلاو ندی وعللذین هادو په هغه کسانو چې يهودیانو حرمنا حرام کړو موږ کل لذی ظفر ار یو خاوند نکونو ومن البقر یود غانو نا والغنم یود ګډو بیزونا حرمنا علیهم حرام کړو موږ پاغوی شحومهما وازدی د دې دواړو دغوانو د ګډو بيزو واز دي الله په دوی حرام کړی الا ما مگر هغه واز دا حملت ظهورهما چې د پاسه بود شاګانو د دې دواړو او الحوايا یا هغه واز د چې د کلمو د پاسه بوا او مختلط وبعظم یا هغه چې ګډه وډه بوا د اډو کی سره لکن لیشو دا محرمات قهریو ذالک جزیناهم دا می سزا ورکڑی ودویتا بے بغیهم و سبب دا سرک شید دوی ددائی دا ظلم ددائی دا بیدنی دا وجنا حلال سی زنا می دا غضب و دا قهر دا وجنا پدائی حرام گرزولیم او بیادائی دا حرام حرام گرنلم نا لکه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دلته مفسرینو دا روایت ذکر کړي چې کله په واز دا الله حرام ته نو دی باغ وی لیکولا او دا غي شلاو غړي هغه به بیا خرصور او په دې طریقې به फायदा غستا دیو جن دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو د حرام لپاره دا سهیلې مو جوړوي لکه هغه چې هیلې جوړوي ذالک جزیناهم دام سزا ورکڑی واغوی تا ببغیهم پا سبب دا سرکشی داغوی و انا لسوادقون او بیشک من خام خارشتی نیو پسکی رشتی نیو لیکن خبر چی مدرکو چی حرمنا کل لذی ذفر و من البقر والغنم ترخیر پوری یا و انا لسوادقون بیشک من خام خارشتی نیو پا دی خبر کی چه دا مددی دا سرکشی سزا دوی لور کولا او دا غشان مضمون هو به هو سوره نساء کم تیر شو لکه گوی تاو سوره نساء آیات یو سل شپیتم گو رئی شپگم پارکی دا شپگم پاری یو پانا راوارا وی آیات یو سل شپیتم فرمائی فبظلم من الذین هادو حرمنا علیہم طیبات احلت لهم فبظلم پسبب دظلم من الذین دا کسانو هادو چیہودیانو حرمنا حرام کلو منگا علیہم پاغیبان طیبات اغفاک و حلال سیزنا احلت لهم چه حلال کرشو دا غید پارا و بسود دهم او پسبب دا بنده دو دا غی یا پسبب دا بندو لدا غی خلق لرعن سبیل اللہ دلار دا اللہ نکثیرا دیر دیر و اخذهم الربا او پسبب دا غستو دا غی مال دا سود لرا وقد نهو عنه وبشك غيم نکړي شود دي سودنا واكلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خړو دا وی مالونو د خلکو لره بالباطل په باطلي طریقې سره الله وی دا خو دنیوي عذابونو کې او عذاب واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما او تیار کړې موږ د پاره د کافرانو د دین په اخرت کې عذابن الیما عذاب دردناک دا د دې د ګناهونو د ظلمونو د وجه نه حلال سيزونه په الله حرام کړو فاین کذبو کا کچرید دروغ او نسبت یو کو تا ته حبیب فقر ربکم ورتوا شرفتا سوزو رحمت واسعه خاوند رحمت فراخنه ډیر لوی رحمت دې او داغی رحمت دو جن اللہ کافرانو ته محلت ور کئی آغی ظلمون کئی دا حق نا انکار کئی خو اللہ ور تا محلت ور کئی خدا سے مکمل چوٹیم پا دنیا کے ور تنشتا وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ نشی واپس کے دے عذاب دا غد قوم مجرمانو نام دلوی رحمت فراخ خاون دے داغی دو جنن یولن کئی کافر و ظالم تا محلت ورکئی او دا سی پا دنیا کی بلکل چھوٹیم ندا ورکڑی کلن یولکئی فَإِن كَذَّبُوكَ كَچَرِدَ دَرُوغُ نِسْبَتِو كُتَاتِ حَبِيب فَقُرْ رَبُّكُمْ نُوَرْتَوَائِچِ رَفْسْتَاسُو زُو رَحْمَتٍ وَاسِعَا خَاوَنْدَ مِهْرُبَانَي فَرَاخِدِ دلوی وسیع رحمت خاوندے ولا قول الذين زرد چوبوا ايها كسان اشركوا چ مشرکان دي لو شاء الله قد الله خشوي ما اشركنا نمون بشرك نه وکړي ولا اباؤنا نمزمون پلارانو مشرانو شرک کړي وي ولا حرمنا من شيء او نب حرام کړو موږ څه شي دا آیات مبارکه په مقصد ځان پوي کوي دغه شان سوره نحل کې اوځه پزیر روان دي ګور دي کې شک نشتا چې هر یو شی د الله په اراده او په مشیت ده د مسلمان مسلمانی د کافر کفر دا ټول په مشیت او په اراده د الله دی خو دې کافرانو د دې مشیت نسب مقصدو دای دا مشیت یا خو په معنا د رضا غوستو چې دا موږ کافر یا زموږ نیکونه او مشران کافر تیر شي نو الیاذ بالله الله په دې باندې راضی دی نو دای دا مشیت په معنا د رضا ونګ غوستو نو دا مسله را دنیا کی که خیر دے او که شر دے او که کفر دے او که اسلام دے دا اللہ پا ارادی او پا مشیت دے خو پا کفر دا اللہ رضا نشتا وَلَا يَرْضُوَا لِعِبَادِهِ الْكُفَرِ اللہ دا خپلو بندگانو دا پارا کفر نخو خی نو دا ایزان دا پارا دا یو دلیل جوڑول چی بس دا شان دا اللہ خوخ دا یعنی اللہ زمون پا دے رضا دے اسم بازن آپو مسلمان وئی کموز نه کوي یابل سه غلط کار کوي او سو کول دعوت ورکی وای دغه شان بیره د الله خو خیر نو دای دا مشیت په معنا د رضا غوستو الله فرمایي کذالک دارنگی کذب الذین من قبلهم د دروغ نسبت کړو ها کسانو چې مخکې د دوی نو حتا ذاقوا باسنا تردی چی سکل وغی عذاب زمونگا قل ورکو فرمائے اے حبیب حل عندکم من علم آیا اشتد تاو سرس علم فتخرجوه لنا چرا سرگند کیوی خیتا سمونگتا چستاسو پدی کفر و بیدی نئی گنی اللہ العیاض باللہ رازی دے ان تتبعون نیروان تاسو الا الظن مگر د خیال او گمان پسې وینن تم الا تخرسون او نی تاسو الا تخرسون مگر تاسو دروغجن یی علماء بیا د مشیت دو اقسام ذکر کړي لکه دا طالبان علماء به سوچ کوي پویږي به یو تا مشیت تکوینی وی یو تا مشیت تشریعی وی مشیت تکوینی دیوے کی دا کافر و مراد نو دا تقدیر اغا مسئلہ مشیت تشریعی دای داوی نامو چی کم کفر کو او کم گناہونا کو دا زان نکم سیزونا حرامو نو دا مشیت تشریعی دے یعنی دا اللہ دا غشان خوخلا نو مشیت تشریعی دا دای نپدی اعتبار منتفی دے چی اے کافر و کستاسو پدی کفر او جہالت اللہ خوشحال وے او راضی وے نو دا دی دا رد دا پارے پیغمبران لی دنیا ترا لے گا دا سمر پیغمبران چرا لے گلی خود شرک و کفر دا رد دا پارے را لے گلی نو دا ستاسو دا دی دروغ و اسبا دا دروغ و اظہار دے او دا آغے سرگنوال دے چی مشیت خداوندی پدی بانے نو یعنی اللہ پدی رضا نرے مشیت آغا شرعن دا تاسو نمنتفی دے چی کل استاسو پدی کار رضاو نبیا قران کی د دین منو لیکړي او د دې د منع او د رد پاره پیغمبران ولرا لېګل قل اوا فللله الحجه البالغه نو خاص الله لر دلیل ل البالغه په حقانیت او صداقت کې انتها تر سیدن کې دا الله دلیل غالب دی او استاسو دلیل اے مشرکان او مغلوب دی ذکر توی چه زما پا دے شرک و کفر اللہ راضی دے نو چه پی راضی دے نو دا پا لکنو پی غمبران اولی دے درد پار را لگل دا قرآن پاک اولی دے درد نڑک دے نو تاسم زان لس دلیل جوڑ کڑے خو دلیل غالب دے چا دے فللہ الحجت البالغا دا اللہ دلیل الغا البالغا یو مانا دا و غالب دے دا اللہ دلیل غالب دے او بالغ اغا حجت توئی چې په حقانیت او صداقت کې انتها تر رسیدلې قل او فرمایا فللله الحجت البالغه خاص الله لره دلیل لغالب او اے مشرکان استاد دلیل ملیل دلیل نه فلو شاء لهداکم اجمعین کچره خو خشوي و نو خامخ هدایت به کړې و تاسو ټول تا خدا سے دا اللہ مشیت نہ رشے بلکہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر فیصلے کڑی چی او ڈل دنیا کے بعد جنت والے او جنت والا کار بکے او بل ڈل دور والے دور والا اعمال و اخلاق بے اختیار کڑی قل او فرمائے اے حبیب حلم شہداکم اللذینا را حاضر کئی شہداکم اللذینا گواهان ستاسو هغه کسان یشهدون چې غي گواهی کوي ان الله حرم هذا چې بشک الله حرام کړی دي دا سيزونه چې دا تاسو د ځان نکم حرام په دین کې جوړوي چې بحیرا او صاحبدا بعض حیوانات دي بعض جامع به مشرکان او پزان حرامي ګرځولي ویزاغه گواهان مراوله چې غي د دې خبرې گواهی کوي چ اللہ رب العزت دا سیزونه حرام کړی دي دا حلم په معنا د څه ده حلم را ولیرا حاضر کئ او تفسیر قرطبی کې وی حلم کلمۃ دعوت الی شیء دا کلمہ د دعوت د یو شی ته او پرې کې واحد او جمع او مذکر او مؤنث د اهل حجاز په نس برابر دي یعنی د مفرد د تسنیه جمع ټول د پاره یو شان ترازی او د نجد لغت د نجد کې دی کې هغه پکې تصریف کوي یعنی حلم حلم ما حلم ما حلم مو حلم می هغه پکې د مذکر د مؤنث د تذکیر او تانیث فرق کوي د اهل حجاز په نس یستوی فيه الواحد والجماعت والذکر والانثى حالم مرا حاضر کئی راولئی شہدا اکم اللذین گواہان ستاسو حق کسان یشہدون چه غی گواہی کئی ان اللہ حرم حادا چه بیشک اللہ حرام کڑی دیدا سی زنا اللہ خپل حبیب توئی اے حبیب گولی دا کافر بخپل گواہان راولی ایود دروغ گواہی مکی او حلال او تب حرام وای حرام او تب حلال وای فین شهیدو ک چره گواہی وکا فلا تشهد ماهم نو ته گواہی مکو دا وی سرا او حدیث کی راغلی وی مومن تا ندی پکار چه دیسی جوڑ شی اما دیتا وی چه سوک سوئی تا ویز در سره مومن با دلیل لگوری که طول دنیا یو پلر او دی بل پلر خودی با دلیل لگوری نو دا سی حدیث کی راغلی مومن بدا سی نی جوڑی گی چه سوک سوئی دی ویز دی مرگره کدا بدعات چغی وای کدا فسق و فجور وای کدا شریعت نه خلاف وای مؤمن شان دان دے بدلیل لګوري چې دې سړي سره دلیل قران او سنت تا او کنا قران او سنت دلیل وي نو پسره سترګو به منظورای فین شهیدو کچره دای گواہی او کا فلا تشهد ماهم نو گواہی مکه ود دوی سرا ولا تتبع مروانی گئے حبیبا احوا الذین دا نهی دا حکم دے نبی علیہ السلام تا مراد تے امت تے مروانے گا احوا اللذینا دا خواہشات دا کسانو پسکر ربو بی آیاتنا چغید دروغ نسبت کردے زمونگ آیاتنو تا واللذینا وحا کسان لا یؤمنون بالآخرہ چیمان نساتی غیب الآخرت پاخرت بانی وهم ادوی بربهم درف پل سر یعدلون مخلوق برابر وی شرک وی بیا سر نگو رئی وعلى الذین اوپا کسانو بان نهادو چ یهودیانو حرمنا حرام کلیو منگا کل ذی زفر اریو خاوند نکنو ومن البقر يود غواننا والغنم يود گڈو بزونا حرمنا عليهم حرام کړو مونږ پاوی شحومهما واز دې دوالو الا ما حمل الزهورهما مگر هغه چې د پاسه به د شاګانو دې دوالو او الحوايا یابد کلمو د پاسه وی او مختلط بعظم یا هغه چې ګډ وډ بو دا ډوکی سرا ذالک دا جزیناهم سزا ور کړیوم غدویتا ببغیهم په سبب د سرکشی دا وی و انا لصادقون او بشک مون خامخارشتنیو دا مسله دی چې علماو ذکر کړي چې راکم आवाज چې په يهودو حرام وا کدا غواز د مسلمانانو ته پلاس راشی نه دی ته جایزی کنا لچون کی زمون په شریعت کې واز د بن نه دا نو که يهوديانو واز د جمع کړی وي او مسلمانانو په څه طریقې مال غنیمت کې را نو دی ته داغي جواز وای لکه دې کې امام قرطبی دا حدیث ذکر کړو او دا حدیث د دې خبرې دلیل او چې دا جایز دی او دا مذهب د حضرت امام ابو حنیفه رحم الله نه بخاری و مسلم شریف کی حدیث راغلے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ وی کننا محاصرین قصر خیبر مونگ د خیبر اغا قلان محاصر کڑوا فرما انسان بجراب فیه شحم یہودیانو کی اوسڑی یو گوڑے دواز درو غرزولو نو ایما وردو کو روام غستا نجمیو کتن نبی ریح صلاة السلام رستو و لارو فستحیتو منو نمال حیار آلدائینا او دا سی روایاتم الفاظ راغلی و ایما یو گوڑے دواز دے پرز د خیبر بان حاصل کن رو منیو او ما ولاو تلیو ما حدم من هادا شین واو رئی مرگورو نن بگور دیل از چانس شین ورکو نو ای فلتفت فیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسمن ما چرستو کتر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ او تبسم وکول نو د امام ابو حنیفه د امام شافعی رحم الله او عام علما او قول داده علا جواز العقل چې د دې څه شی دی فرضی جایز دی او دا حدیث دای د پاره دلیل و انا لصادقون او بشکم خام خارشتنیو فین کذبوک کچره د دروغ نسبت یو کو تا تا فقر ربكم نورتوا چه رفستا سوزو رحمت واسعا خاوند رحمت فراخ دے دیو جن کافرانو تا محلت ورکی سمدستی رانی سینا ولا يرد باسوه نشی واپس کے دے عذاب داغان القوم المجرمین قوم مجرمانونا سیقول الذین زرر چوبو آیا کسان اشرکو چه مشرکان دی لو شاء اللہ کد اللہ خشوے ما اشرکنا نمونگ بشرک نوے کڑے ولا آباؤنا نو زمونگ مشرانو پلارانو کڑے وے ولا حرمنا من شے او نبا حرام کڑے مونگ سشے کذالک دارنگی کذب اللذین دروغو نسبت کڑیو ہوا کسانو من قبلهم چید دوینا مخکیو حتی ذاقو باسنا تردیچ و سکلو ای عذاب زمونگا قلو فرمایا حل عندکم آیاشت دی تاؤسر کافر من علم سیلم فتخرجوه لنا چیوی خیر آسر گند کئی تاسو مونگتا ان تتبعون نيروان تاسو الا الظن مگر د خیال او ګمان پسې وان انتم الا تخرسون او ني تاسو مگر تاسو دروغ جنئ دروغ وای اٹکل یا نئ پاٹ کلو پتوک خبر کوي قول فرمایا فلله الحجه البالغه خاص الله د پاره دلیل د غالب خاص الله د پاره دلیل ل البالغه بحقانیت او صداقت کی انتہا ترسیدن کے فلو شاء کچرخ و خشوے وی لہداکم اجمعین نخامخا ہدایت بیکڑے وی تاسو ٹولتا قلو فرمایا حلما راولی را حاضر کئی شہداؤکم الذین گواہان ستاسو حق کسان یشہدون چی گواہی کئی ان اللہ حرم هذا چی بیشک اگنی اللہ حرام کڑی دی دا سیزونا فَإِن شَهِدُو كَچَرِ گَوَاهِيُو كَفَلَا تَشْهَدْ مَا هُمْ نُو گَوَاهِي مَكَوَدْ دُوِي سَرَا وَلَا تَتَّبِعْ مَرَوَانِيگَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ دَخْوَائِشَاتُ دَاغَ كَسَانُ پَسِ قَذَّبُوا بِآيَاتِنَا چَهِدْ دَرُغُ نِسْبَتْ كَلِ زَمْغَ آيَاتُنُتَا وَالَّذِينَ وَاكَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ چِمَانْ نَسَاتِ پَآخِرَتْ وَهُمْ وَغُوِي بِرَبِّهِمْ دَرَبْسَرَ يَعْدِلُونَ شِرْكَوِي مَخْلُقْ بَرَابَرَوِي دادری آیاتنا دیر جامع آیاتنا دی او په بعضی روایاتو کې د دې ډېر لوی فضیلت راغله او کتا سور تاسو کوي نو تقریبا په دې دریو آیاتونو کې د تمام دین اسلام خلاصا نچوړ ذکر دی دا وجوه چې مفسرینو ذکر کړي دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول له او نور علماء کرامو نم دا قول نقل لے وی کسوک دا غواڑی چی دا نبی علیہ السلام حاغ وصیتو گوری چی پاغی بانے بالکل دا غی مہر لگی دلے نو دادری آیاتونا دا اخیر دی سور انعام دیولو لی او دا کعب الاحبار نا امام قرطبی ذکر کرے چې د تورات شریف ابتدا پدې دریو آیاتونو وا پدې دریو آیاتونو باندې وا او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم پدې دریو آیاتونو به اتم اغشت د صحابه کرامونو لکه دا روایت دی د امام ابن کثیر ذکر کړي چې څوک د چې ما سره په دی باندې بیعت کوي په دې دریو آیاتونو باندې چې دې کې کوم اوامر دي دې پابندي وکړي دې کې کوم نواهی دي دا غي نه اجتناب وکړي ابن مسعود رضی الله عنه قول ابن کثیر په دې تفسیر طریقه ذکر کړي وای من اراد ان ينظر الى وصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التي عليها خاتمه فليقراها اولئک الآیات ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سو کے ارادہ لری چی دے وګوری وصیت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اغه وصیت چ پاغه دا غی مہر لگے دلے نو دادری آیاتو ندی وللی دارنگی دو بعد ابن سامت رضی اللہ عنہ روایت ابن کثیر ذکر کرے وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل ایوکم یبایعنی علی ثلاث وی سوک دے پتاسو کی چما سر بیعت کئی پجیدری و آیاتونو او بیا دا دری وارا آیاتونا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولستر دیکی پورا دا طول دین خلاصر او ما قبل سر ربط پدی اعتبار دے چھ مشرکان و کافران و دزان نس حرام و حلال جوڑول نورتوئی اے کافر و دزان نا شریعت مجوڑوئی دزان نا دین مجوڑوئی حلال او حرام دزان نا مجوڑوئی راشی که حرام پی جندل غواړی چیزی در لتفصیلا اولولو قل او فرمائے اے حبیب تعالو راشی تعالو راشی اتلو ما حرما چیزو اولولم حاغسو حرم ربکم علیکم چی حرام کڑی دی رب ستاسو علیکم پتاسو بانے ستاسو رب چی پتاسو سا حرام کڑی راشی چی غدر بانے اولولم پاگی کڑن بانے خبر صدا اللہ تشرکو بیہی شیئن شرک در بانے اللہ حرام کڑے دا چی نب شرک وی تاسو دی اللہ سر شیئن سشے شیئن نکی رزق رکو او د نفی نرستو ذکر کو نو کله چې نکرا د نفی نرستو ذکر شي نو عموم فائدہ کوي نب شریک وای د الله سره سشه برابر خبر دا نور وی سپګمای وی استوری وی بزرګونی وی غټی وی قبرونه وی اولیا وی شهدا وی مړی وی ژوند وی هیڅ یو شی بعد الله رب العزت سره شریک وی صدر نه ګرځوي نپا عبادت کولو کې چې رکوع وکوي سجده کوي نظر منخت کوي نه پر امدد شي کې او نو په بل صفت کې به شریک ګرځوي چې الله عالم الغیب دی او غالم الغیب وګڼي الله حاضر او ناظر دی هغه حاضر او ناظر وګڼي الله اولاد ور کوي اولاد دخلی حالات بدلی خوشالي راولي غم راولي ته ټول خیرونو او شرونو مالک دی نو په دې کې به ور سره هیڅوک شریک نه ګرځوي اللہ تشرکو بیہی شیئن دا چی تاسو با نشرکو وی دری اللہ سر شیئن سشے اس یو شیب ور سر نشرکو وی او دیدے کہ ابن کثیر دا صحیحین روایت ذکر کرے بخاری و مسلم شریف روایت تے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اتانی جبریلو فبشرنی انه من مات لا يشرك بالله شيئا من امتك دخل الجنه قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چې ماته جبرئیل امین علیہ السلام راغی نو ماته زیر راکو چې هر اسوک چې وفات شو او دا اللہ سره اس یو شی شریک نه دے ګرځول استاد امت نا نو الله به جنت تور دن نه کوي دا لوی زیره او لوی بشارت او لوی خوشخبری وا چې جبرئیل امین علیہ السلام دا الله دے جانب نراغه او سید الکائنات ته فرمای چې ستا په امت کې څوک وفات شي خدا الله سره شرک نه دے کړي ناغه به جنت تور دن نه کیږي بل روایت ذکر کړي ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی چی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی یقول اللہ تعالی یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی فإنی اغفر لکا علا ما کان منکا ولا ابالی ولو اتیتنی بقراب الارض خطیئہ اتیتک بقرابها مغفرہ ما لم تشرک بی شیئا وی رب العالمین فرمائی حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام فرمائی چے اے بنی آدما ترسو چے تمان دعا گانے غواڑے او مارا بلی او زمان زماد رحمت امید ساتی نو زب در لگناہو نماف کوم ہر سچیوی او زب پروان لرم او کتامات رات لکل او دزمک داتول مخستاد گناہو نو نڈکوی نو زب رات لکم او داتول ازمک بدا مغفرت نڈککم خو ترسو چې تا ما سره سشی شریک کړی نه شرک دادا سی گناہ دا چې رب العالمین معاف کړی ده. او بیا دام دی وین اخطأتا حتا تبلغ خطوایا کا عینان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. وای کتا گناہونه وکړ او استاد گناہونه د اسمان پر ور رسیدل بیام زمانه اخلاص سره ته بخنه غواړي نزب درته بخنه کو. نوډمبرای خبره دادا چې شرک بن کوي اوسره. او صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي مما تلا یشرک بالله شین دخل الجنه. سوک چې د الله د حبیب په امت کې وفات شو او د الله سره اس یو شی نه دی شریک کړي نو دی به جنت ته ځي. او د الله حبیب دور زور ورکړي په دې خبره. دحل سباده ابن ثابت او ابو درداء رضی الله عنهما روایت ته چې د الله حبیب یې مونږ ته ویلو لا تشرکو بالله شیئا وان قطعتم او صلبتم او فرقتم. دا الله سره به هیڅ شی نه شریکوي کتا سو ټوکړي ټوکړي کړې شوی کتا سو په سولې کړې شوی کتا سو په اور کې وسوځولې شوی. نورمنه خبره پاغه کې دارا الله تشرکو به شیئا نب شریکوي د الله سره څه شی. دیمه خبره چې د ایمان نفس دا وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خو سلوک وکوي. احسانا مفعول مطلق ده او د دې فعل ناسبه محذوف واحسنوا بالوالدین احسانا نیکی وکوي احسان وکوي د والدینو سره احسان کول د دې خدمت وکوي خبره به منې ها د مور او پلار خبره به الله او د رسول د خبره په مقابله کې نه منې. عزت به کې احترام به کې سپکا سخت خبره ورته نه کې. درم ولا تقتلوا اولادکم من املاق نب وجنی تاسو اولاد خپل من املاق. من املاق د یری د لوګینا ولا تقتلوا اولادکم نب قتل و خپل اولاد من املاق د یری د لوګینا. په خوا مشرکان او غزامن او لونه چې بجوندی خخول او په رکوال کې مې مړکول نو پای کې او وجدام و چې به سبب دې سخري چې دې لوي شي ته دې به سبا سخري. حالان کې الله وې د دې بچو او تاسو د رزق ذمہوار زه دې ته ګوره قتل حقيقي وې. لکه مشرکان او اولاد قتلول چې سبب دې سخري اهل علم دل تلې کړي و یو قتل حکمم دې حقیقتا قتل نده خو په حکم د قتل کې. اولاد د دینی علوم او د اسلامي عقایدو نه محروم ساتل او پاغی وانی دنیوي علوم او دنیوي کسبونه زده کول دا چې هر کده د دینی علم کو نو سبب دې سخري نو دام د دا اولاد د پاره قتلول دي چې هغه باندې دنیوي علوم دی وکل وا اخرت نه پیژني قبر نه پیژني الله نه پیژني رسول نه پیژني دې ته وی قتل حکمي. او دا تقریبا نن عام شوه خپل بچی د قران نه ساتي دین نه ساتي د صحیح عقیده نه ساتي او څومره دینی تحریکونه د دین کار کوي نو خپل بچو باندې پابندي چې دې سره به بالکل تعلقات نه ساتي. ولا تقتلوا اولادکم من املاق موج نه خپل اولاد د یری د لوګینا چې سبب دې سخري. نحنو نرزقکم موږ رزق درکو تاسو ته و ایاهم او دویتا نحنو نرزقکم منگ رزق در کوتا ستا و ایاهم او دویتا. اللہ والدینو توی چه تاسو گره دا اولاد در رزق زموار نئے دی اولاد تا در رزق زموار سوک دے دا هر چا سر اللہ دا غب تقدیر کی دا غب رزق لکلے او ها غب رزق باغل ملاوی گی پا هر طریقہ چیوی که والدین ویو کنی. نحن نرزقكم وإياهم منغ رزق درکو تاسو تاو دویتا. ولا تقربوا الفواحش من از دیکی گئی بے حیائیوتا کاغل واتتو زناداو کنوری بے حیائی دی ما زهر منها آغا چخکاراو سرگندی دی دی دینا وما بطون او حغ چی پوٹی دی دی بے حیائیو کارونو تن از دیکی گئی ما نو دیکی باز فواحش نخاص کر دغه بدکاره یغسته وی خو باندې وی فواحش عام نه فواحش عام نه چې هغه لواته توبت کاری تم وی او نور گناهونو تم وی. د دې وجنه حدیث صفات کې راغلی ابن کثیر دا حدیث د دې آیات په تفسیر کې ذکر کړي وای دا الله نزیات غیرت وال نشتا من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وای دا دغه غیرت د وجنه بهای کخکار دی او کپټی دی ک سرګند دی او کپټی دی هغه الله رب العزت هغه الله رب العزت حرامي کړی دی. او یو حدیث کې راغلی دا الله حبیب فرمایي وای منتم غیرت رازی او الله پټول کې زیاد د غیرت خاوند دی او دا الله د غیرت د وجنه نهى عن الفواحش د غیرت د وجنه د بی حیايو نه منع کړی دا. او دی حدیث کې بیا دا الفاظ راغلی دي چې عمر امتی ما بین 60 الى 70 ترمذی شریف حدیث ته دا الله حبیب وای زما د امت عمرنا د شپېتو او دا یو په منځ کې دي ډېر کم وی چې د شپېتو او یا نه خپل ورتي دي اعمار امتی ما بین 60 الى 70 ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن منځ دې کېږي کارونو د بی حیايو ته ما ظهر منها غچخکار دي دي دین او ما بطن واغه کپټي ولا تقتل النفس التي موجنه نفس هغه حرم الله الا بالحق چې الله داغي وجل حرام کړی دي الا بالحق مگر په قانون شری سره. امام قرطبی دې دې کې ذکر کړی تخ کې ویل خو دې دې کې راغی تفصیل ذکر کړي وای اسباب د قتل سری لستی. امام قرطبی وای امام قرطبی په اوم جل کې ذکر کړو په صفحه 133 کې چې اسباب د قتل لستی او راغی تفصیل دې دې کې ذکر کړي لس اسباب دا د قتل لی دین آپلسو قتلو نشی کولے او دا قتل او قتال دوارو ته شامل لی دلسو خبرو دا وجنائی او سر قتلو لیشی اگر سر قتال کولیشی دین علاوہ نشتا اللہ بالحق دا اوی پا تتبو لٹونی سر دا لس سیزو ندی یو ویدادے یو آیات مبارکہ کی دادے دا اللہ حبیب فرمائی امرت ان قاتل الناس حتى يقول لا. السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مهروی توحید سنت 61 ان سی ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45